fra kort og godt til filmmagasinet. I den lille filmbiten vi om et øyeblikk skal høre, har Pasolini gått som en rød tråd gjennom den italienske regissør Luchino Visconti, at han ikke har laget med henblikk den flengende sosiale satire, men derimot river opp med røttene den beste borgerlige amerikanske regissør Alfred Hitchcock, som gang på gang har vist seg uten at det er nødvendig. Like sikkert er det i alle fall at han i denne filmen, som Bergman så mange ganger før ham, både Fellini, Truffaut og Antonioni. Følg nøye med og døm selv. I love you. I love you too. I love you three.